एक एक चीज ऐसी बढ़िया है, एक ही कल्याण हो जाए, एक चाह इच्छा कामना न रहे, कोई इच्छा नहीं, कल्याण हो जाएगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनि एव आत्मा तुष्ट सिद्ध प्रज्ञ। मूल क्या चीज है इसमें? मूल चीज है शरीर का ध्यास। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पात्र, संपूर्ण कामना को चाहना का त्याग कर दे तो उसकी स्थिति स्वरूप ही होगी। श्रवण मनन निर्ध्यासन प्रक्रिया से भी स्थिति स्वरूप होती है, पर उसमें साथ में ये सहायता नहीं पड़ती है। श्रवण में भी, मनन में भी, निर्ध्यासन में भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को साथ लेना पड़ता है, और कामना का सर्वथा त्याग कर कुछ भी कामना नहीं। तो संपूर्ण कामनाओं के त्याग करने पर स्वरूप में स्थिति होती सीधी। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो कामना कह रहती है मनोगत रहती है, मनो अंतःकरण में रहती है, स्वयं नहीं है, स्वयं कामना है नहीं। तो कामना का त्याग करने से सर्वथा त्याग हो जाता है, फिर स्वरूप में सिद्धि हो जाती है। साथ में एक और कर ले कि मरने से नहीं डरे, मरने से डरे नहीं, मरने से डरता रहता है ना, मरने का भय है ये बहुत दूर चलता है वास्तव में शरीर को लेकर। मरता शरीर ये थोड़ा ही है, तो चाह ना न रखे मरने से डरे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व साक्षात्कार, सीधी सादी बात। एक तो कामना का त्याग कर दे, एक मरने से डर नहीं, दोनों में एक कर दे तो हो जाएगा। मरने से बिल्कुल न डरे, तो मरने से डरने में दो तरह की बात है। एक आदमी के निधय निधय डरने का स्वभाव होता है, वो स्वभाव से डरता है, वो तो डरता है ऐसे ही बातचीत बात ही डर जाए, पर वास्तव में डरता है मरने से, मरने से डरे नहीं। पात्र योग दृष्टि में तो अभिनिवेश का है, इसको कुछ होता है जी सुरस्वाही तथा रूढ़ो अभिनिवेश। तो वहाँ अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेश पंच क्लेश, ये पांच क्लेश है, पांच क्लेश। तो पहले तो क्या है? अविद्या, अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, और फिर ये अभिनिवेश, पांच क्लेश है। तो मरने का भय बहुत दूर तक बताया है, ये मरने का भय मिट गया, एक मरने का भय बिल्कुल मिट गया तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान के लिए बहुत छोटी छोटी बातें दी है, बड़ी भय काम दीजिए है, चाहना कुछ भी नहीं, एक ही बात है, मरने का भय कह दो, चाहे जीने की चाहना कह दो, जीने की चाहना कह दो, मरने का भय कह दो, भाषा में ही भर गए, जीने की चाहना कह दो, चाहे मरने का भय कह दो, तो जीने की चाहना से मरने का भय होता है, मरने का भय नहीं है, जीना चाहते हैं इस वास्ते मरने का भय है। तो जीना चाहते हैं ये क्या है? ये शरीर को चाहते हैं, जीता मरता शरीर ही है, स्वयं मरता है क्या? हमेशा डरे नहीं, वो तो मैं तो मरता हूं ही नहीं, डर किस बात का, मैं मरूं तो डरूंगा। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, ऐसे आए राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरे तो मरे नहीं, राम क्यों मरे, हम अकेले क्यों मरे बताओ, केवल राम जी तो नहीं मरे, हम मर जाए क्यों, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, तो मरने का डर सब था, मर जाए जीवन मुक्त हो जाएगा, सहना बिल्कुल न रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा, सुख नहीं चाहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। ये बात है, एकदम ठीक बात है, कुछ नहीं चाहे तो क्या होगा, कुछ नहीं चाहे तो तत्व प्राप्ति हो जाएगी, ये चाह है चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीत, तू तो केवल ब्रह्म था ये सहन होती बीच, ये सहन होती ब्रह्म रूप था, तू तो ब्रह्म स्वरूप है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोले चाह ना करके नीचे हो गया, भगवान चाह ना करी महाराज बावन उंगल हो गए छोटो, सबसे बड़ा अवतार त्रिकृति विक्रम बावन, बस नाम तो बावन ही अवतार बहुत सारा, सबसे छोटा हो गया क्योंकि मंगने सह ना करी सह ना छोटा हो गया, सह ना सर्वथा साथ दे तो उसे छोटा होता ही नहीं, वो कभी एक मरने का डर विचार दे तो छोटा नहीं होता, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बदसगु बादशाह है जिसके कुछ नहीं चाहिए, मनुष्य को एक तो मैंपन एक सहन एक प्यारी बहुत है, सहना मीठी बहुत लगती है और मैंपना बहुत मीठा लगता है, और यही बंधन है, संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करो मैं और मेरा त्याग, तो मेरा त्याग तो त्याग हो जाता है, मैं त्याग तो सब त्याग हो ही जाता है, निर्ममो निरहंकार शांति बनी कर सकती, निर्ममो निरहंकार गीता कहती, निर्ममो निरहंकार संबंध को सुख क्रम, भक्त हो भक्त हो जाएगा, अरे कर्मयोगी भी निर्मो निरंकार कर्मयोगी हो जाएगा, निर्मो निरंकार भक्ति हो जाएगा, और निर्मो निरंकार ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी में भक्त में है, भक्त कर्म में एक है, ज्ञानी की एक चाल अलग है, ज्ञानी है जो क्या करता है, ज्ञानी अहम का पहले मैं पढ़ का क्या करता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुष्य निर्मम, फिर निर्मल शांत ब्रह्म हो जाए गर्भवती, और ये है पहले पहले ममता का त्याग, बिहार कामान या सर्वान कुमार से निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बदली सकती, तो निर्मम और निरहंकार पहले निर्मम होता है फिर निरहंकार होता है, भक्ति में निर्मम और निरहंकार होता है, ज्ञान मार्ग में निरहंकार निर्मम होता है, अहंकार छूट जब क्या बात है, संसार के साथ हमारा दो तरह का संबंध है, एक अभेद भाव का संबंध है एक भेद भाव का, तो मैंपन है ये अभेद भाव का संबंध है, शरीर के साथ में एकता मानने से मैंपन होता है, भेद मानने से मेरापन होता है, तो शरीरों में मेरापन मैंपन है, वस्तुओं में भी होता है मेरापन मैंपन, मेरा धन है मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ तो धन के साथ एकता कर ली, अगर मेरा धन है तो भिन्नता कर ली, तो भेदभाव का संबंध या भेद भाव का संबंध, मैं धनी हूँ मैं राजा हूँ तो राज्य के साथ में मैं पड़ा, अभेद भाव संबंध कर लिया, और मेरा राज्य है भेदभाव का संबंध है, तो अपने साथ में ना भेदभाव का संबंध है ना भेदभाव का संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, संबंध बिना मैं मेरा कैसे होगा, प्रकृति के संबंध बिना ना मैं होता है ना मेरा होता है। जब मैं मेरे का त्याग किया तो प्रकृति समझ छूटा एकदम। अब मुक्ति और क्या होती है? प्रकृति प्रकृति कार्य से हुआ मुक्ति। देखो एक बात है मार्मिक, जो मुक्त होता है वही मुक्त होता है, जो बद्ध होता है वो मुक्त नहीं होता। तो बद्ध मानता है बद्ध है नहीं। इस मकान में हम बैठे हैं तो मकान मेरा है, तो मकान मैं हूँ, तो मकान मैं हूँ नहीं कहता है, शरीर को मैं हूँ कहता है। तो शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है, इस मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, क्योंकि हम मकान से हम संबंध नहीं है। इस तरह से अपने को शरीर में मानता है वो बिल्कुल शरीर से अलग है, शरीर के साथ कभी एक हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे हो सकता है? अमावस्या की रात और सूर्य साथ रह सकते हैं? कभी नहीं सकते। इस वास्ते मुक्त ही मुक्त होता है, और मुक्त क्या मुक्त होगा? बद्ध ही मुक्त होता है। मुक्त तो बद्ध होता है, मुक्त होता है, पर बद्ध होता है मुक्त होता ही नहीं। अरे मुक्त मुक्त होता है, बद्ध मुक्त होता ही नहीं। तात्पर्य क्या निकला? मानो अपने स्वयं जो स्वरूप है वो जड़ के साथ एक कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी एक हो सकता ही नहीं, असंभव बात है। असंभव बात होते हुए इसने मान लिया कि मैं ये मैं हूँ, तो अभेद भाव संबंध कर लिया, मेरा है सही, ये भेदभाव का संबंध कर लिया, तो स्वयं में संबंध करने की ताकत है, स्वभाव है, वो संबंध जोड़ लेता है। संबंध है नहीं, है नहीं संबंध तो मुक्ति हुआ कि नहीं? वास्तव में संबंध नहीं है तो मुक्ति हुआ, फिर मुक्त होता ही मुक्त होता है, बद्ध पड़ने के बाद मिट गई। बद्ध पड़ा तो मना हुआ था थोड़े कि जड़ के साथ एक हो गया, शरीर के साथ एक हो गया, क्या कभी एक हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। इस वास्ते मुक्त ही मुक्त होता है, मुक्त को मुक्त होने की क्या जरूरत है? तो बद्ध ही मुक्त होता है, अर्थात जो बंधा हुआ मानता है वही मुक्त होता है, वो मान्यता मिट जाती है। रूप है जो रहता कुछ होना है, कुछ नहीं है, जो है जो रह जाता है क्या? कृष्ण का प्रश्न है नहीं। इसमें एक दार्शनिक गहरी बात है, दार्शनिक होती है नहीं, वो बड़े गहरा दर्शन होता है। दर्शन की ये बात है कि जो ये शरीर है, इस शरीर का और संसार का घनिष्ठ संबंध है, फिर आपका और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है। तो शरीर का और संसार घनिष्ठ संबंध क्या हुआ कि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर के साथ जो अपनापन है वैसा ही अपनापन मात्र संसार के साथ होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे संसार मात्र की उपेक्षा है ऐसे शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए, तब ठीक होगा। शरीर के साथ तो अपना पर संसार सर्वपर नहीं, ये गलती है, ये तात्विक दृष्टि नहीं है, ये दार्शनिक दृष्टि नहीं है, ये अज्ञता की दृष्टि है। क्यों? क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसे शरीर है। तो इस शरीर, ये शरीर से बना, संसारिक शरीर से बना, तो संसार की और शरीर की बिल्कुल अभिन्नता है, तात्विक अभिन्नता है, और अपने साथ शरीर की बिल्कुल तात्विक अभिन्नता नहीं है, भिन्नता है, बिल्कुल भिन्नता है। तो बिल्कुल भिन्न है, इसका अनुभव करना मुक्ति है, इसका अनुभव न करना बंद है, बंधन इसके अनुभव न करना है, जैसे अनुभव न करना, जैसा है ऐसा अनुभव मुक्ति इसी है। क्या शरीर का अपना संबंध है ही नहीं, केवल माना है, जैसे घर का मालिक घर का अपना मान लेता है, कोई घर दान देता अपना है ही नहीं, भाई ये चीज देती से हमने अपनी मान ली, अपने दे दी तो अपनी नहीं, तो वास्तव में अपनी मानी हुई है, अपन थोड़ी है ये, अपन साथ चिपकी हुई थोड़ी है, अपने मान ली या दे दी, अपने नहीं मानी क्यों हुआ? तो इस वास्ते अपना संसार में कुछ है ही नहीं, अनंत सृष्टि है, रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उनमें हमारी चीज एक तोले भर मासे में भी नहीं, तोले भर मासे में भी किस स्थिति भी नहीं है। सुख दुख तो भोगते साथ मल्ले से पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, पुरुषा सुख दुख आराम भोगते तो हेतु रूप से देखो ना, पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, शरीर में अपनापन होने से भोग होता है, अपना भोग सुख है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परिवार को अपना मान ले तो परिवार सुख दुख होता है कि नहीं होता है, तो अपना मान कर सुख दुख किया है तो नहीं, अपने में सुख दुख है ही नहीं, अगर अपने में सुख दुख होता तो मिटेगा ही नहीं, कपड़े में चीज होगी कपड़े में कैसे मिटेगी, अपने में सुख हो तो मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा, तो मिटता है वो ही जो अपने में नहीं होता है, तो नहीं होता है तो मिटा हुआ है, नहीं होता है मिटा हुआ ही है, कि मिटा हुआ होते हुए भी अपना मान लेता है, ये मन तो मिटती है और कुछ मिटता है मिटता है, ना कोई शरीर मिटता है, ना आत्मा मिटता है, ना ब्रह्म मिटता है, ना संसार मिटता है, भूल मिटती है, भूल भूल है, भूल क्या है, शरीर के साथ में मैं और मेरा पर जो संबंध है ये भूल है, संबंध हुआ ही नहीं, शरीर के साथ संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, शरीर तो नित्य विकारी है, ये सदा निर्विकार है, स्वभाव ही नहीं मिलता, आदत ही नहीं मिलती, स्वभाव ही नहीं मिलता, शरीर तो कभी निर्विकार होता नहीं एक क्षण भी, स्वयं विकारी कभी एक क्षण भी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, बिल्कुल वृद्ध स्वभाव है, जब सूर्य का अमावस्या का अमावस्या की रात्रि सूर्य कैसे वृद्ध है दोनों ही, इस बात ये जो मान्यता है एकता है ये भूल है, ये भूल मिटती है, उस अदाव मिटती है, भूल मिटती, शरीर को भी उपयोग समझेगा तो छोड़ेगा कैसे, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, तो सही को पता है शरीर माध्यम को धर्म साधनम, तो धर्म साधन है, मर्त्य नाप्नोति मामृतम, मर्त्य नाप्नोति मामृतम, असत्य से सत्य की प्राप्ति, मर्त्य रूही है ना, तो मर्त्य क्या नाम है, यहाँ मर्त्य शरीर का नाम नहीं है, इस मानव शरीर में जो मनुष्यपना है वो मनुष्यपना क्या है, शरीर का नाम नहीं है मर्त्य, मनुष्य शरीर का नहीं है, कोई लड़का खराब होता है तो माँ पे कहते शर्म भी नहीं खो जा रहे, शर्म भी नहीं खो जा, तो मनुष्य है, तो मनुष्य शरीर का नाम नहीं है, तो कैसे कहते सौरभ में नहीं हो जाए, तो कहते है नहीं, तो मेरे तो है, वो कहते नहीं हो जाए, क्या करता है, मनुष्य पना और है, मनुष्य शरीर और है, मनुष्य तो शरीर मिनक पना है, वो और तरह है, कैसा है मिनक पना ही छोड़ गया था, कैसा आदमी है ये मिनक पना ही बोल, तो मारवाड़ी भाषा सीखी जाती, अरे सौरा मिनक हो जाए सौरा, तो मनुष्य नाम शरीर का नहीं है, मर्त्य नाप्नोति मामृतम का तात्पर्य क्या, मरण धर्म जो शरीर है उस धर्म के प्राप्त होने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य में क्या चीज है, मनुष्य में विलक्षणता क्या है, मनुष्य में महिमा है, उस क्या चीज है, वो है विवेक, ये विवेक शक्ति जो मनुष्य में है ये और में नहीं है, देवताओं में है पर वो विवेक शक्ति भोगों में आसक्ति से दबी हुई है, नरकों में है, नरक जीवों में है, परंतु वो दुखों के कारण से दबी हुई है, 84 लाख जूनी में विवेक शक्ति है पर दुखों से दबी हुई है, उनकी थोड़ी थोड़ी जागृत है, थोड़ी थोड़ी मन पुरुष पशुओं में विवेक शक्ति थोड़ी जागृत है, क्या ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, ये घाम है तो छाया है तो घाम से छाया में छाया जाएगा, इतनी जागृत है जागृत और मुक्त है सभी। मनुष्य में जागृत है वो, ये काम में नहीं लेता इस बात मूर्छित है, काम में लेगा तो विवेक शक्ति बढ़ जाएगी, जो जो काम में लेगा विवेक को विभूति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती बढ़ती मुक्ति हो जाएगा। सत्संग के द्वारा अपना विवेक बढ़ता है कि नहीं, तो सत्संग क्या सत का संग, सतमा संग ऐसी सत में प्रीति हुई सत्संग हुआ, जब प्रीति हो जाती है तो असत का त्याग हो जाता है, असत त्याग त्याग मुक्ति हो जाती है, तो असत के त्याग करने की सामर्थ्य है उसका नाम मनुष्य है, जिसमें अपनी सामर्थ्य उसका नाम मनुष्य, शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, तो मरण धर्म शरीर है उसको प्राप्त कर मुक्ति करने कितनी सस्ती पड़ती है, तो वास्तव मुक्ति विवेक शक्ति है, और सच्ची कहो तो विवेक शक्ति है नाम ही गुरु है, गुरु क्या होता है बताओ, विवेक शक्ति होती है गुरु क्या होता है, गुरु शरीर थोड़े होता है, विवेक शक्ति का नाम गुरु है, वो जब वो बात कहते हैं वो विवेक को पकड़ लिया, जैसे आज चली कि भाई भेदभाव का संबंध है अभेदभाव का संबंध है, दोनों असत असंबंध संबंध है, जिसका संबंध बन ही नहीं सकता उसके साथ में भेदभाव का संबंध अभेदभाव का संबंध कर लिया, तो भेदभाव का संबंध मेरे हो गया, अभेदभाव का संबंध मैं हो गया, तो मैं और मेरी दोनों त्याग है, दोनों त्याग होने पर मुक्ति हो जाती, शंका करो इसमें, मरते नाम रोती मरने का अर्थ क्या हुआ, और शरीर को मैं और मेरा मान लिया, अगर मैं और मेरा का त्याग करे तो मुक्ति दिन क्या होगा, आप बताओ, मैं मेरी कह दो चाहे निर्मोह निरहंकार कह दो, निर्मोह निरहंकार संस्कृत हो गया, मैं मेरी हिंदी हो गई, पर क्या हुआ, निर्मोह निरहंकार कर्मयोग से निर्मोह निरहंकार, ज्ञान योग से निर्मोह निरहंकार और भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार, कोई सही कह दो स्वतंत्र बिल्कुल, संप्रदाय की दृष्टि से कर्मयोग को केवल मल दोष को दूर माना है, वास्तव में कर्म मल विषय रावण तीन दोष होते तीनों से, कर्मयोग से तीन हो जाए भक्ति योग से हो जाए कर्मयोग से ज्ञान योग से हो जाए, भक्ति योग से भगवान देते कर्मयोग ज्ञान योग से दूर अपने होता है, ज्ञान योग कर्मयोग दोनों समकक्ष है गीता के अनुसार एक समान है, ज्ञान योग को होता है कर्मयोग को या भक्ति योग अगर ऊंचा है गीता का जो विचार किया जाए तो, इस वास्ते मैं मेरी का त्याग है, मैं मेरी का त्याग पर जाओ, मैं मेरा सूतक मुक्ति जाओ, मैं मेरा क्रिया बंधन तो मैं मेरा माना हुआ है, प्रत्यक्ष बात है लड़की और कुटुंब की, और कुटुंब में आ गई तो जिस कुटुंब में आ गई वे शब्द अपनी मानते हैं, हमारी बहू है, किसी की बहू है, किसी की किसी क्या है, किसी माँ है, किसी बेटी, किसी माँ है, किसी दादी है, किसी की भौजाई है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, बारिश आई है, चाची है ताई है आई बारिश आई है, तो बारिश आई मान ली जो कितना कितना उठी, किसी की दादी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की चाची होगी, किसी की ताई होगी, किसी की भौजाई होगी, किसी की स्त्री होगी, किसी की माँ होगी, ये तो हुई है थोड़ी है क्या, ऐसे ऐसे हो गया ये छूट जा रहे हैं, है नहीं ये पर रहेगा ना, ये ना माँ पढ़ा रहे ना बेटी पढ़ा रहे, रहेगा नहीं है नहीं रहेगा कैसे, छिपकाई की बात कब तक रहेगी, बात तो असली है वो भी रहेगी, इस बात सीधी सही बात है, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। और विस्तार से बताई दे उसे यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवाग्तिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युति चिंता यथा दीपो निवास दस्तो नेंगते शोभमा स्मृता योगिनो हितसे आत्मन यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा यत्र सेव आत्मना आत्मनम आत्मन तुष्यति। प्रजाति कामान में प्रजाति कामान सर्वपात्र सब इच्छा हो जाते आत्मनिवाद कर्मयोग में इतनी प्रसन्न मुक्ति, ध्यान योग से इतनी बड़ी मुक्ति। ध्यान योग में तीन श्लोक आए आत्मनाथ तुष्ट में, वह में एक श्लोक गया कर्मयोग में। क्या प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने एव आत्मा तुष्ट से नारायण नारायण नारायण ये बात है। तो एक चाह रही तो उनसे मुक्त हो जाएगी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।